Раздзел 31. Віно ярасці Божай. Той будзе піць віно ярасці Божай, віно цэльнае, прыгатаванае ў чашы гневу. Апакаліпсіс, глава 14, старонка 10. Ад твайго дзяржаўнага бегу па паднябесцю ў жаху трапечуць сузор'і. Ты павядзеш гнеў на брывом, і ў небе загрукочуць маланкі, валадар. Гімн Азірысу. Ты чаго яшчэ хочаш? Ад Бога выспятка? Прымаўка. Нешта дні праз тры пасля бітвы на вапняковай пусташы апосталы пад началам Хрыста падыходзілі да невялічкага манастыра сярод дубовых гаёў і палёў канюшыны. Рачулка абкружала падножжа ўзгорка, на якім ён стаяў. Перагароджаная ў некалькіх месцах грэблямі, яна ўтварала 3-4 стаўкі, што адбівалі бляклае падвячэрняе неба. 13 мужчын і жанчына ішлі над вадою, успуджвалі з дзікіх макаў конікаў і думалі толькі аб тым, каб дзе-небудзь знайсці прытулак. Да іх даходзілі чуткі аб з'яўленні на поўдні татар, і хаця яны не верылі, што ніхто іх не сустрэне, што той жа самы лотр не ўзніме супраць іх людзей, даводзілася берагчыся. Цяпер нельга было начаваць у безабаронных хатах або ў чыстым полі. Трэба было забірацца глыбей у лес, але тут і лясы былі дагледжаныя, чыстыя ад лаўжоў і ветрабою. Да таго ж яны не маглі доўга сядзець у бязлюдным месцы. Людзі, гэта быў хлеб, які ім, хай сабе і нячаста, і не памногу ўдавалася купляць. Таму сёння, убачыўшы белую цацку кляштара, Юрась узрадаваўся. Можна заначаваць пад мурамі, калі ўначы здарыцца татарын, не ўжо не пусцяць нават у жаночы. Быць таго не можа. Манастыры ж таму і будуюць для прытулку. А раніцай можна будзе купіць хлеба, а можа і рыбы. Бач, якія ставы. Неадменна ў іх будуць і лін, і цёмна-залаты з блюда, манастырскі карась і вугор, і Юрась аддаў загад раскінуцца табарам пад 5-6 вялізнымі дубамі, амаль каля муроў. Калі пад дубы нацягалі сена, калі гаршчок з капустай пачаў балбатаць на агні, Юрась заўважыў, што Магдаліня нібы неяк непамысна. «Ты што? Не дужыш? Трохі ёсць. Тады кладзіся на сена ды накрыся. Я табе капусты сам прынясу. Дзякуй табе, пане мой». Яна лягла пад плашч. Ёй сапраўды было непамысна, але не ад нядужнасці. Прыплюшчыўшы вочы, яна слухала размовы і баялася. Вось вярнуўся за хапкам лаўжоў Целяпень Піліп з Вівсаіды. «Што за кляштар?» – спытаў абыякава Хрыстор. «Гэна Машкаўскі нейкі, у імя Марты і той Марылі». Магдаліна здрыганулася пад плашчом. Яна ведала гэта. Толькі мур аддзяляе яго ад той. «Цікавы кляштар», – сказаў Хрыстос. «Бач, Магдаліна, што на мурах?» На нізкім у паўтара чалавечых роста знешнім муры стаялі драўляныя ў натуральны рост статуі. Прапорцыі іх не былі парушаны. Тулавы тоўстыя, мясістыя, вочы вырачаныя, галовы вялікія. Статуі былі пафарбаваныя ў ружовы твары, чорны або рыжы валасы, сіні, блакітны, чырвоны і ліловы вопратка, густыя колеры. У большасці былі разяўленыя раты, і каля іх нешта вілося накшталт дымка. Сярод іх стаяў святы Мікола з люлькай, і ў таго дымок віўся над цыбуком. У драўлянага хрыста дым круціўся над прыціснутай да сэрца і трохі адстаўленай далонню. Раты, цыбукі і далоні былі лядкамі, статуі, вуллямі, дымок, пчоламі. Святыя глядзелі на Магдаліну неухвальна. Яна не ведала, трызніць яна ці не. Стаялі вакол ідалы, калыхаўся дуб, а мо то было дрэва дабрыні і зла, звешваўся і варушыўся ў паветры вялізны лісняны змей, падобны на тоўстую даўжэзную каўбасу. У жаху расплюшчыла вочы, убачыла, што гэта не змей, што гэта сіла гарнец, Якуб Зевядзеяў, плямкае платаядным ротам і блішчыць самовымі вочкамі, паказваючы Хрысту здаравеннага лілаватага вугра. У кошыку ў яго было яшчэ некалькі драбнейшых, цішком налавіў стаўку. Змей, а? Гэта каб тая конаўка дурная, Пятро? Куды яму? А тут яго спячы на вуголлю. А? А вэнджаны ж які? Ей, няма, братка, дзе звэндзіць. Жытка наша, жытка. У юны ёю пуза. Ну і што? Існуе недзе лотр. Даэтуль не спаймаў. Можна зашыцца так глыбока, што і не спаймае. Цэлыя вёскі жывуць у пушчах і ніколі не бачаць чалавека ўлады. Можна ўцячы на палесе, у страшныя сафіўскія лясы пад воршай, да вольнай памежнай варты, да панцырных баяр. Яны прымуць, яны любяць смелых, хаваюць іх, запісваюць да сябе. Чаго яна павінна, уважаючы на іх правялебнасць лотрам, маўчаць? Трэба сказаць яму, што анея тут, выкрасці Евы, або ўзяць сілай, дарогаю вырваць з кіпцюром ханжэй прагнаў бацькі ратму і ўцякаць да панцырных баяр. Хата ў лесе за частаколам, зброя, наводдаль вышка з дровамі і смалою. Можна жыць так 20-30 год. Падрастуць дзеці і пойдуць вартаваць замест бацькі, будуць волаты. А можна і праз 3 гады ляснуць, як пашанцуе. Убачыць здалёк агні, запаліць свой, убачыць, як за 2 вярсты ад цябе ўстане яшчэ адзін чорны дымавы султан. І тады спусціцца і за ваўчынымі ямамі, і завалами, з лукамі і самастрэламі чакаць ворага, біцца з ім, трымаць да падыходу другіх чарнарукіх, прапахлых смалою і порахам баяр. Затое звычайная раніца, Божа мой, роўны шум пушчы, сонца падае в акенца. У залатой пляме святла на свежа вымытай падлозе гуляе з клубком кацяня. Ратма, хай сабе і не дужа каханы, але звыклы свой, вечна свой, есць за сталом гарачыя, падрумяненыя ў печы калдуны. Або ноч, ціха, зоры і той самы вечны лясны шум. Трохі не дужыцца, і ад гэтага яшчэ лепей, толькі страшэнна хочацца піць. І вось ратма ўстае, шорстка чэрпае ваду, яна адчувае ў вуснах паліваны край конаўкі, і ратма кажа голасам Хрыста: «Папі!» І чамусьці адразу цёплая, гарачая хваля коціцца па ўсім целе. Такая, што яна ад здзіўлення ледзь не губляе прытомнасць. А можа, гэта не ад здзіўлення? «Ты прасіла піць?» – сказаў Хрыстос. «Пі. Напілася? То зараз еш. Капуста халераная яе, такая ядраная!» Яна маўчала, каб даўжэй затрымаць у сабе тое, што абудзіла яе. «Гэ! Ды ты зусім паганая, кепская, як беларускае жыццё. Ну, давай нагадую». Ён шарпаў лыжкай у місе. Пасля яна адчула зубамі мяккае і пахучае грушавае дрэва, смак гарачай, жывушча ваткай наперчанай капусты. Яна спаймала сябе на думцы, што з тых часоў, калі жывы яшчэ былі бацькі, калі сама была малая, не было так спакойна, добра і даверліва.